چرا تو ای شکست دل، خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی؟ بیا چو مرغ شب بخوان ترانه خدا خدا. الا که نامه سیه به دست خانیت بود، سرشک تو نشانه ای ز خست حالیت بود، دل شکست شاهده شکست بالیت بود، شکست بال من بیا سفر کنیم تا خدا. شبی بیام تا سحر به هر ستاره سر بزن، شبی بیام تا سحر به هر ستاره سر بزن، از این قفس به آسمان چو مرغ خسته پر بزن، از این قفس به آسمان چو مرغ خسته پر بزن، چو مرغ خسته پر بزن، پر بزن.